شب خیز که عاشقان به شب راز کنند. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند. گرد در بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندن، هر جا که دری بود به شب در بندن، الا در دوست را که شب باز کنه، الا در دوست را که شب باز کنه. دارم گناهی ز قطره باران بیش، دارم گناهی ز قطره باران بیش، از شرم گناه فکندم سر در پیش، آواز آمد که غم مخور ای بنده، تو در خور خود کنی و ما در خور خیش، تو در خور خود کنی و ما در خور خیش، در خور خیش. بگشای دری که در گشاینده تویی، بنمای رهی که ره نماینده تویی. من دست به هیچ دستگیری ندهم، باقی همه فانیان دو پایند تویی. باقی همه فانیان دو پایند تویی، پایند تویی. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گرد بنتن من زبان شود هر مویی، شکر تو یکی هزار نتوانم کرد، شکر تو یکی هزار نتوانم کرد. ای آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و ایال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند، هر دو جهان را چه کند.